Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Duha suresinden başlayarak devam edeceğiz. Surelerin kısalığına ve uzunluğuna göre de sanıyorum kaç tane sure işleyeceğimiz belli olacak. Bayağı kısa sureler var. İnşallah 4-5 tane işleriz bugün. Duha suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kuşluk vaktine. Ve sükuna erdiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Pek yakında Rabbin sana verecek, hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Öyleyse yetimi sakın ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. İslam'ın ilk tebliğ zamanları, Peygamberimizin aklında, gönlünde, kafasında, kalbinde, henüz bütün olayların oturmadığı, tebliğ için çıktığı toplumda çeşitli sözlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde, bir insanın belli bir hayat yaşarken birdenbire farklı bir hayata geçişiyle, düşüncelerinde, hayallerinde, İdeallerinde, rüyalarında, sözlerinde, hayatında, her şeyinde yaptığı değişiklikle, içinde yaşadığı toplumda birdenbire bir yalnızlığı, bir sakinliği, bir içe kapanıklığı yaşadığını herkes biliyor. Her insan. Her insan için böyle bir gerçek, böyle bir sonuç, eğer içinde yaşadığı toplumda, topluma rağmen farklı düşüncelere sahipse, topluma farklı şeyleri söylüyor ise, toplumda farklı hayaller kuruyor ise, topluma rağmen ve farklı rüyaları, hedefleri var ise, farklı söylemleri var ise, o insan kendisini çok yalnız hisseder. Düşünün ki, Peygamberimiz Allah'tan kitabı aldığı zaman, ayetlerini aldığı zaman, hayatında hiçbir değişiklik başlıyor. Korkunç. Eski bildiklerinin çoğunu çöpe atıyor. İnançlarını, bildiklerini, düşüncelerini. Eski arkadaşlarından çoğu, eski yaşantısından çoğu, eski toplumundan çoğu karşısına dikiliyor. Beraber ekmek yediği, beraber yol azığını beraber bölüştüğü, beraber terlediği, beraber güldüğü, beraber ağladığı insanların çoğu. Aile içinde ve aile dışında hiç fark etmiyor. Peygamberimiz Allah'tan aldığı tebliğle, ayetlerle, farklı düşünmeye, farklı söze, farklı yaşantıya, farklı hayallere, farklı ideallere, farklı inanca ulaştığında ve bunları topluma söylediğinde korkunç bir yalnızlığa itilmişliğe düşüyor. Böyle bir ortamda kendisini yalnız hisseden insan, kendisine en yakın olandan sürekli destek ister. İçindeki bütün bunaltıları, içindeki bütün kavgaları paylaşacağı, içindeki bütün bunaltıları paylaşacağı ve başına gelen her şeyi paylaşacağı bir yakınlık ister. Peygamberimizin en yakını Allah'tır. Onun gönderdiği elçi ve onun gönderdiği ayetler peygamberimize güç vermektedir. Ama ayetler her an, her saniye, her dakika gelmemektedir. Allah gerektiği zamanda, gerektiği şekilde getirmiştir ayetlerini. İşte her ayetin iniş arasındaki mesafeler, Resulullah'ın dünyada yalnız kaldığı anlardır. İçine burkulduğu, içine döndüğü, içinde büyük buhranların yaşandığı, büyük sıkıntıların yaşandığı anlardır. Elbette kendisiyle aynı inancı paylaşan insanlar da vardır. Ama öyle bir şey var ki, kendisine ayetlerini gönderip de ona bir yol çizen, ona bir hayat gösteren Allah, ona sürekli ayetlerini göndermediği zaman zanneder ki bir hata yaptım. Zanneder ki bir yanılgı içindeyim. Zanneder ki Rabbim beni terk etti. Etrafındaki hiçbir şey onu artık şey yapamaz, teselli edemez. Ne aynı inançtaki insanlar, karısı, en yakın arkadaşı Ebu Bekir ve diğerleri. Ne kendisini sürekli destekleyen amcası Ebu Talib ne de başkaları. Hiçbir şey onu teselli edemez. O kendisine yetki verdiği Allah'ı, kendisine söylettirdiği Allah'ı, kendisine bir yaşam sunan Allah'ı hep yanında bilmek, hep yakınında bilmek ister. Ve her ayetin gelişi, her Cebrail'in ona gelip de bir ayet bırakışı, onun Rabbi ile birlikteliğinde aradaki diyaloğun kopmadığını gösterir. Böyle algılar, böyle zanneder. Kalbinde, aklında, düşüncelerinde, hayalinde bu duyguları yaşar. Ama bir ara ayetlerin geliş mesafesi artmıştır zamanı. Allah'ın Resulü korkunç bir bunalıma düşer. Rabbim beni terk etti zanneder. Rabbim bana darıldı zanneder. Halbuki Allah onun çektiği bütün sıkıntıları bilmektedir. Onun yaşadığı bütün sıkıntıları. Ve ona özel sureyi indirir. Andolsun kuşluk vaktine ve sükune erdiğince geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Sakın, sakın böyle bir şey düşünme. Özel bir ayettir. Bu sure çok çok özeldir. Hiçbir mümini, hiçbir inanı Allah yalnız bırakmaz. Bu ayetler bunun tescilidir. Andolsun kuşluk vaktine ve sükune erdiğince geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Sen böyle duygularla karamsarlığa düşüp de dünyadaki algılardan, dünyadaki görüntülerden sakın yanılma. Dünyada herkes seni terk etmiş olabilir. Dünyadaki her şey karşına çıkmış olabilir. Dünyadaki tüm algılar, tüm değerler senin söylediğinin dışında, senin hayallerinin dışında, senin inançlarının dışında olabilir. Sakın bunlara aldanma. Sakın bunlara aldanma. Sen Rabbinin sana gösterdiği yoldan yürü ki bunun sonunda ahiret var. Ve o gerçekten çok hayırlıdır. Şu üç kuruşluk dünya, işte geldik, işte gidiyoruz. Sayı versen 60-70 yıl ortalama. 20 yaşına kadar dünyadan habersiz yaşıyoruz. Yaşlanınca da bir işe yaramıyoruz. Ortada var 30 yıl, 40 yıl. Belki aklının erdiği. Allah için gerçekten bilerek, inanarak ve duyarak bir 30 yıl vereceksin. Karşılığı sonsuz, sonsuz bir hayat. Ahiret hayatı. Ve bu dünya hayatında dünyanın algıları her insanı kandırabilir. Ve dünyada insan kendisine çokluklar arayabilir. Yalnızlıklarından, duygularındaki yalnızlıklardan, inançlarındaki yalnızlıklardan ve hayallerindeki, hedeflerindeki yalnızlıklardan bıkarak kendisine çokluk arayabilir. Zanneder ki dünyada kendisine karşı çıkanların, kendisini yalanlayanların, kendisi gibi hayal kurmayanların, dünyevileşerek dünya peşinde koşanların yanında olursa kazanacağını, beraber olursa onlarla mutlu olacağını zanneder. Çokluklarla övünmeye, çoklukları kendine değer kılmaya başlar. Bu bir yanılgıdır. Resulullah böyle yapmadı. O yalnızlıkları yaşadıkça kendi kabuğuna çekildi, üzüldü. Rabbini yanında duymak, yanında hissetmek istedi. Ayetlerinin gelişiyle, Cebrail'in gelişiyle kendisine güç kazanmak istedi ama ara uzadı. Ve bu ayetler geldi. Ve bu ayetler ışığında biz müminlerin hayatımıza bakışında 4. ayet çok önemli. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Bizim içindir. İnananlar için gerçekten ahiret hayatı dünyadan daha önemlidir. Bizlere Allah'ın Resulü Cebrail gelmiyor. Meleği. Biz Resul değiliz. Bize ayet de gelmiyor. Biz ayetler geldikçe, Cebrail karşımıza geldikçe Allah'ın bizi bırakmadığını, bize darılmadığını hissedecek bir yapıda değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Ama bu ayetler bize şunu gösteriyor. Allah hiçbir zaman kendi inananları yalnız bırakmaz. Onlara darılmaz. Bunu hissetmek, bunu içimizde duymak bizim inancımızı artırır. Bizim inancımızın gereğidir. Eğer biz dünyadaki algılara bakarsak, işte... Üç kuruşluk dünyada zevkinin peşinde, sefasının peşinde, dünyalık mallarının peşinde koşan ve kendisine dünyada mevki kazandıkça, makam kazandıkça kendisinin daha çok sevileceğine, daha çok tutulacağına ve kendisinin daha çok değer kazanacağına inanan bir toplumda siz diyorsunuz ki bunların hiçbir önemi yok ki. Bunların hepsi dünyanın benim bir tanecik Allah için yapacağım eylem. Belki bütün bunları ters yüz edecek ve bundan dolayı da bütün dünya karşıma çıkacak. Herkes alay edecek, herkes karşıma çıkacak, sen delisin diyecek. Dünyanın makamlarını, dünyanın menfaatlerini, dünyanın çıkarlarını, dünyanın zevk ve sefasını bir elinin tersiyle itmek ve demek ki ben Rabbim için bunları terk ederim demek. Bu dünyadaki insanlar için, algılarını dünya için kuranlar için ne kadar mantıksız bir şey. Ne kadar akıl dışı, ne kadar böyle acayip bir şey. Böyle bir şey söylediğiniz anda size böyle çok garip bakacaklardır. Deli misiniz gibi bakacaklardır. Kafayı oynatmışsınız gibi bakacaklardır. Ve sizi yalnızlığa, bizi yalnızlığa edeceklerdir. İşte Resulullah'ın başına gelen budur. Ama biz onun gibi ayetler gelsin de Rabbimizin yanında olduğunu bilelim. Onun bize darılıp darılmadığını bilelim. Duygusuna kapılamayız çünkü böyle bir lüksümüz yok. Ama bu ayetler bize Allah'ın hiçbir şekilde hiçbir zaman inananları yalnız bırakmayacağını ve asla onlara darılmayacağını, bu nedenle inananların inançları doğrultusunda sapmadan sabırla yürümeleri gerektiğini ve bütün kurgularını, bütün rüyalarını, bütün hayallerini ahiret yurdu için endekslemelerini, hazırlamalarını söylüyor. Pek yakında Rabbin sana verecek geleceği, ahireti. Pek yakında inananlara Rabbim mutlaka ahiret yurdunu verecek. O mutluluk yurdunu. Dünya bir geçiş anı. İşte bebeklik, delikanlılık, gençliğe geçiş, olgunluk, yaşlılık. Topla 60-70 yıl. Deminki hesabında söyledim. 30-40 yıl. Bilinçle, inançla ve şuurla geçirecek bir zaman. 30-40 yıl. Sorumlu olunan zaman. 30-40 yıl. Ve bu 30-40 yılın kurulduğu hayat ya ahiret hayatını kazandıracak ya da kaybettirecek. Allah Resulüne diyor ki, eğer yolundan sapmazsan pek yakında Rabbin sana o geleceği vaat ediyor. Ey müminler, Allah yolundan sapmadığınız müddetçe Rabbiniz asla sizi bırakmayacak. Ve Rabbiniz size asla darılmayacak. Ve pek yakında sizi ahiret yurduna kavuşturacak. Şöyle hayatımıza bir bakalım. Şu sözler Resulullah'a söyleniyor. Ama biz de kendimize bakalım. Bu sözleri kendi içimizde algılayarak bakalım. O seni yetim bulup barındırmadı mı? İnsanlardan kim yetim değil ki? Eğer yetimlik bir garip olmaksa, büyüklerini kaybetmekse, etrafındaki kendisini koruyan, gözeten, kendisini kendi canından daha çok koruyan ve gözetenlerin eksilmesi olarak tarif ediyorsak yetimliği, kim yetim değil ki? Sadece Resulullah mı? Her insanda bir yetimlik var. Ve her insan yetim olduğu zaman onu bulup barındıran Allah'tır. İşte etrafınıza bakın. Kiminin anası ölmüştür, kiminin babası ölmüştür, kiminin ailesi kayıptır. Çocuklar ortada terli perişan gibi hissedilir. Ama bir bakarsınız yıllar geçmiştir. Kendi yaşıt gruplarınızda başlarına ailelerinin birçok şey gelenler bugün belki sizden daha iyidir durumları. Ve seni şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? İnsan kendi başına, kendi aklıyla, kendi duygularıyla bir hayat yaşar. Her yaşadığını da ben kendim şuurla, inanarak, seçerek, iyi kötüyü ayırarak yaptım der. Ama yıl geçer, keşke onları yapmasaydım, yanlışmış der. Keşke şimdiki aklım olsaydı da ben bunları yapmasaydım der. Ama yaparken sormuştur, soruşturmuştur, akıl yürütmüştür, inanarak, güvenerek yapmıştır. İşte Allah insana öyle bir yol, öyle bir bilgi, öyle bir yaşam sunar ki şaşırmak yok. Keşkeler yok. Ve Allah keşkeleriyle şaşırmış, şimdiki aklım olsaydı diyerek geçmişini ikide bir karalayan, ikide bir geçmişinden nedamet duyan, pişmanlık duyan insana, şaşırmış insana diyor ki, ben seni şaşırmış bulup da sana yol göstermedim mi? Eğer ben sana yol göstermemiş olsaydım, eğer Allah Resulüne yol göstermemiş olsaydı, eğer Resulünün o gösterdiği yollar bize doğru gelmemiş olsaydı, ne yapacak? Aynı şeyi. Aklımızda biz de güzel yollar buluyoruz diye kavgasını verecektik. Bir hayat mücadelesi içerisinde iyi yapıyoruz diye ona buna sorarak kararlar alacaktık. Yaşayacaktık. Aradan 3 sene geçecek, 5 sene geçecek diye. Dönecektik geriye. Bir hesaplaşmaya girdiğimizde kendi yaşamımızda şimdiki aklım olsaydı bunları yapmazdık diyecektik. Yani o günkü verdiğimiz kararların çoğunda yanlış yaptığımızı, çoğunda şaşkınlık içerisinde bulunduğumuzu görecektik. Ama geçen dersi de söyledim. Allah'ın gösterdiği yolda, Allah'ın gösterdiği yolun hükümlerinde, Allah'ın verdiği kararlarda, Allah'ın gönderdiği bilgilerde sizi şaşırtacak ne var? Allah'ın dediklerini yaptığınız zaman, Allah'ın git dediği yoldan gittiğiniz zaman geriye dönüp de keşke o yolda yaşamasaydım, büyük yanılgılar içinde olmuşum diyeceğiniz ne olabilir? Hiçbir şey. Zira Allah şaşırmış bulup da yol gösterdiği insan haline gelirsiniz. Onun gösterdiği yolda şaşkınlık yok ki. Keşkeler yok ki. Şimdiki aklım olsaydı ben bunları yapmazdım diyebileceğiniz, pişmanlık duyabileceğiniz herhangi bir şey yok ki. Hangi hükmünü alırsanız alın Allah'ın, hangi bilgisini alırsanız alın. Bu bilgilerin içerisinde yaşadığınız zaman sonradan pişman olabileceğiniz bir tane hüküm yok, bir tane bilgi yok. Ama buna rağmen insanlar bugün şaşkın, Allah'ın yolunu terk ederek, kendi akıllarıyla, kendi mantıklarıyla kendilerine yol çizerek, 3-5 gün sonra, 5-6 yıl sonra o çizdikleri yola yanlıştı, bizi şaşmıştık, keşke onları yapmasaydık diye yanıldıkları halde yine de Allah'ın yolundan uzak duruyorlar. Bunu anlayamıyorlar. Halbuki baksalar Allah'ın yolunda, Allah'ın gösterdiği yolda, ileride yaşadıkları zaman, şimdi yaşadıkları zaman, hiçbir zaman dönüp de arkaya ben bunları yapmasaydım. Böyle bir yaşantıyı yaşamasaydım, böyle bir kararı almasaydım, bu eylemler hayatımda olmasaydı diyebileceği hangi amel var kötü göreceği? Evet, seni fakir bulup zengin etmedi mi? Zenginlik kavramı farklı, çok çok farklı. O kadar çok farklı ki zenginlik kavramı. Para zenginliği olabilir, gönül zenginliği olabilir, bilgi zenginliği olabilir, doğruya karar verme akıl zenginliği olabilir, muhakeme zenginliği olabilir, her şey olabilir. Allah'ın yoluna ters düşmeyen her zenginlik, zenginliktir. İster maddi zenginlik olsun, ister akıl zenginliği olsun, ister makam zenginliği olsun, hangisi olursa olsun, eğer Allah'ın yoluna ters değilse, o bir zenginliktir. Kuluna, inananlara şunu söylüyorum. Önce Resulüne bu surede, seni fakir bulup zengin etmedi mi? İşte zengin bir hatunla Hazreti Hatice evlendi, zengin oldu. Akıl itibariyle zengindi, sevilendi, sayılandı, güvenilendi. Muhammedül Emin'di. Toplumda sevgi ve saygıyla karşı karşıya gelirdi. Seni fakir bulup zengin etmedi mi? Sen hayatını yaşarken yetim düştün. Kendi aklınla, kendi muhakemelerinde çizdiğin yolda bir şaşkınlık devri yaşadın. Rabbin ise seni fakir bulup zengin etti. Sana yol gösterdi. Seni barındırdı. Öyleyse yetimi sakın ezme. Sen de Rabbinin sana sahip çıktığı gibi etrafındaki insanlara sahip çık. Yetimlere sahip çık. El açıp isteyene de sakın azarlama. Tabi burada el açıp isteyene sakın azarlama derken o zamanki toplum çok küçüktü. 10 bin nüfuslu bir yerde herkes herkesi tanıyordu. Şimdi ise el açıp isteyenler çoğu üçkağıtçı, çoğu sahtekar. Bunları bilemeyiz tabi. Ama o günkü toplumda herkes birbirini tanıyordu. Kim aşiretten zengin, kim köle, kim fakir, kim yetim, kim ne? 10 bin nüfuslu zaten. Bir kasaba, bir köy. Bugün 10 bin nüfuslu birçok kasabamız var. Belediyelik. Henüz kaza alamamış. Herkes birbirini tanıyor. Onun için Allah Resulüne diyor ki, sen el açıp isteyeni sakın azarlama. Çünkü o insan el açıp istemek zorunda kalacak kadar aç kalmıştır. Bugün bunu tasavvur edemeyiz. Buradaki ayette, 10. ayette el açıp isteyene sakın azarlama derken Allah o günkü toplumda şunu koyuyor. Zenginler belli zaten, köleler de belli, fakirler de belli, yetimler de belli. Eğer aranızda birisi o 10 bin nüfuslu bir yerde elini açıp bir şey isteyecek derecede kendi onurundan artık vazgeçmişse o gerçekten, o kesinlikle artık fakirdir, açtır. Onu sakın azarlama. Bizim toplumumuzdaki, bizim zamanımızdaki el açıp isteyenlere benzemiyor. Çünkü o toplumda bir onur kavşağı var. İster inansın, ister inanmasın. İnsanlar bir onur peşinde. Arap toplumunun örfü bu. Çünkü bu ayet o örfe göre geliyor. Arap toplumunda öyle kolay kolay bir insan el açıp istemez. Eğer o toplumda bir insan o gün el açıp istiyorsa, kendi onurunu ayaklar altına alıp açlığından dolayı bu hareketi yapıyordur. Artık onu bil anlamındadır. Bugünkü gibi değil. Bugün her el açan açlığından onurlarını ayak altına alıp da istemek zorunda kalanlar olarak tarif edeceğimiz bir el açma anlayışında bugünkü toplumdaki el açanlar çok yaya kalır. Çoğu bizden zengindir. Çoğunun hanları hamamları var. Çoğu bunu profesyonel hale getirmiş. Onlardan bahsetmiyor Allah. Allah gerçekten yokluktan, açlıktan, çaresizlikten el açıp isteyecek kadar muhtaç olan ve bu nedenle onurunu ayaklar altına alandan bahsediyor. Bir başka ayette de ileride göreceğiz. Allah bunları şöyle tarif ediyor. Sen onların nefesinden, açlık nefesinden, sen onların gözlerinden, çaresizliğinden, çaresizlik gözünden, sen onların dermansızlığından, takatsızlığından, aç olduklarını anlarsın. Yani bak şöyle, sen onları bilirsin. Allah daha sonraki ayetlerde el açıp isteyenin gerçekten azarlanmayacak derecede olduğunu kriterlerini veriyor. Nedir o kriterler? Nefeslerinin açlığını duyarsınız, koklarsınız. Yanınıza yaklaştığı zaman aç midenin köpürtüsünü duyarsınız. Açlığın kokusunu duyarsınız. Gözlerine baktığınız zaman çaresizliği hissedersiniz. Adamın veya kadının neyse duruşuna baktığınız zaman artık açlıktan bedendeki takatın kalmadığını, neredeyse üfleseniz yıkılıverecek dereceye geldiğini hissedersiniz. Ta o vakte kadar kimseden istemeye utanmıştır. Arına yedirememiştir. ama ölüm noktasına gelmiştir, adeta öyle hissetmiştir ve elini açmıştır. Sakın azarlama. Ve Rabbinin nimetini an, minnetini an ve şükranla an. Rabbin seni bütün yetimlikten, fakirlikten kurtardı ve sana öyle bir inanç, öyle bir yol, öyle bir kalp verdi ki sen onunla etrafına yardım edersin. Sen onunla etrafındaki yetimlere sahip çıkarsın ve sen onunla etrafındaki muhtaçlara el uzatırsın. Olduğu için, Allah seni zengin kıldığı için, her yönden, Allah seni yetim olarak bırakmadığı için, Allah sana nimetlerini verdiği için el uzatabilirsin, verebilirsin, sahip çıkabilirsin. Bu Rabbinin sana bir nimetidir. Bunun şükrünü an, Rabbine yaklaş ve Rabbine tevbe. Çünkü Rabbin seni asla bırakmadı ve sana asla darılmadı. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Mehmet abi, Allah razı olsun. Yine etkileyici bir sunum oldu. İstifade ettik. Evet, peygamber için indirilmiş surede peygambere bir destek ve onun boşluğa hadisesi var. Burada çarpıcı olan bizim için de önem arz eden husus 4. ayette gerçekten senin için ahiret dünyada daha hayırlıdır. Bu bizim için de geçerli olan bir husus. Dolayısıyla insanların, bizlerin dünyada değil, ahiret için yatırım yapmamız gerekir ki bu bizim için daha önemlidir. Dediğiniz gibi Allah müminlerin sürekli yanındadır. Hani seni bırakmadı ve sana darılmadı. Evet, Allah'ın gösterdiği yol gitsinler ve ona teslim olsunlar. Bir de hiçbir zaman müminler ümitsize katılmamalı. Sürekli Allah'a yanında hissederek ona teslim olarak Allah'tan ve onun yolundan vazgeçmemeli. Bu noktada azminden, şevkinden, inancından bir değişim olmamalıdır. Mahalle baskısı olursa olsun hiçbir zaman Kur'an'dan, Allah'ın dinden öğrendiğini ve yaşadığından vazgeçmemelidir. Mehmet abi razı olsun. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. Siz arkadaşlara hayırlı akşamlar. Mehmet Bey'e de teşekkür ederiz. Bu surede ben şunları eklemek istiyorum. Burada peygamberimizin daha doğumundan itibaren peygamber müjdelendiği gibi toplumun içinde peygamber anlayışındaki birçok yanlışlardan bir tanesine de dikkat çekiliyor. Şaşırmış bulup doğru yola iletmedik mi derken 40 yaşına kadar peygamber olacağının haberi olmadığını da bu ayette bize bildiriliyor. Ayrıca ben de Kur'an'ın genelinde fakirliği mal eksikliği gibi tanımı insanın imandan yoksun oluşu diye genel ifade olarak ben öyle seni fakir bulup zenginleştirmedik mi derken gerçi Hazreti Hatice ile verdiği zenginlik de olabilir ama bunun Kur'an zenginliği yani Allah'ın imanla zenginleştirilmesi gibi ben düşündüm. Onun dışında Mehmet Bey gayet güzel açıkladı zaten. Bir de ben şunu eklemek peygamberimizin hayatını okurken ben dilenen kişiyle karşılaştığında ona para vermektense işte evinde neyin var deyip evdeki eşyalardan ona bir ip tedarik edip dağdan odun kesmesini işte o sayede bir iş sahibi olmasına teşvik ettiğini okumuştum. Bunu da eklemek istedim. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar. Selamun Aleyküm. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu sürede de tabii müthiş bir şekilde. Burada tabii biz sadece okuyoruz ve öğrenmeye çalışıyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani sadece öğrenmeye çalışıyoruz. Okuyoruz, öğreniyoruz ama keşke bir de bunu yaşayabilsek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında cahitim görmüş o diletler karşısında vahyin getirdiği bu desteği biz de tabii hayatımızda görebilsek, yaşayabilseydik. Umarım inşallah bu çalışmalarımız, bu çabamız bunlara bir vesile olur. Size aktarmamıza, hayatımıza hakim kılmamıza vesile olur temennisi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Mehmet abi yine bu akşamki açıklamaları için, Kur'an tefsiri için gidiyoruz. Arkadaşlara da yine katkılarından dolayı. Şimdi biz tabii Kur'an'ı anlayabilmek için, Resulullah'ın yaşadığı ortamı anlayabilmek için o zamana gitmemiz lazım. Tabii vahiy geliyor ve insanlara aklı bir şeyi anlatmasını, işte insanlara anlatacağı şeyi anlatabilmesi için önce kendisinin algılaması gerekiyor. Ve bu anlamda Mehmet abinin dediği gibi de toplumdaki yerini değiştiriyor. Ve bu değer yargıları değiştikten sonra bir yalnızlığa gidiyor. Yani bu anlamda Kur'an'a göre soru anlamak isteyen herkesin başına gelecek olan normal bir olaydır. Gelmesi normaldir. Eğer gelmiyorsa bunun insanın düşüncesi sıkıntı. Farklı düşünmeye başladığı zaman yalnızlaşıyor. Biz de tabii bunu zaman zaman yaşıyoruz. Belki topluma açılmasak da yani biz neden anlatamıyoruz? Neden toplumda bir şey yapamıyoruz? Farklı bir takım düşüncelerimiz var. Bunları gerçekten bunlar Allah'ın emirleri değil. Toplumda bir din yaşanıyor ama bu şekilde değil diye düşündükçe kendimiz bir yalnızlık içerisine gidiyoruz. Farklı düşündükçe, farklı fikirler oluştukça o kadar insan tek başına kalıyor. Yani bunu gerektiği zaman ailesiyle paylaşamıyor, gerektiği zaman çevresiyle paylaşamıyor. Bu anlamda aslında bu ayetler bu şekilde açıklandığı zaman veya birisi bu şekilde olayı ortaya çıkarmadığı için insan bu ayetlerde kendisini buluyor. Aslında her zaman için dayanacağı, kendisinden destek alacağı kimsenin Rabbi olduğunu ve bunun dışındakilerin gerçek anlamda insana destek olamayacağını anlatıyor. Toplumdan farklı olduğumuzu, Allah'ın dininin ve geleneksel yaşamda Nurat abiye çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinize hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Nurat abiye öncelikle teşekkür ediyorum. Bu kadar süreçle ilgili açıklamaları için. Vahiy tabi değişim demek. İnsan vahyi okumaya başlayınca, tekrar okumaya başlayınca, gruptan sonra işte kendi hayatında belli değişiklikler olması gerekiyor ve de belki de kimimizde bir miktar, kimimizde biraz daha fazla oluyor. Baştan aşağı bir değişim geçiriyor. Resulullah da bu duygular içerisindeyken vahiy ilk başlangıçlarında Allah işte ona ses veriyor, onun yalnız olmadığını ve onu terk etmediğini söylüyor. Böyle durumlarda, böyle sıkıntılı anlarda da ona dayanması gerektiğini anlatıyor. Bizim de ahirete göre ayarlamamız gerektiğini de yine bu ayetlerde söylüyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. İnşirah suresi. İnşirah, yarılmak anlamına geliyor. Yarılmak, genişlemek, açılmak anlamlarında kullanılıyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü senden alıp atmadık mı? O senin belini büken yükü, senin şanını ve yününü yüceltmedik mi? Elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır. Boş kaldın mı hemen işe koyul. Yalnız Rabbine yönel. Bu sure biraz önceki Duha suresinin arkasından konuyu biraz daha farklı boyutta ele alan, daha farklı vurguları gündeme getiren ve Müslümanların ufkuna Resulullah'ın üzerinden yine çok farklı algıları yaptıracak olan bir sure olarak karşımıza çıkıyor. Bu da özel bir sure. Resulullah'a hitap ediyor. Resulullah'ın üzerinden bize doğru geliyor. Biraz önce bir arkadaşım çok güzel söyledi. Biz Resulullah'ı ütopik bir şekilde algılıyoruz. O işte sapasağlamdır, güçlüdür, hiçbir şekilde yanılması yoktur, işte dayanıklıdır, sinir sistemi çok kuvvetlidir, inançları doğrultusunda hiçbir şekilde ezilmemiştir, büzülmemiştir, hiçbir sıkıntı çekmemiştir falandır, filandır, bir sürü şey. Ama bu sureleri gördükçe, ki bundan sonra da çoğunu göreceğiz, Resulullah'ın da bir insan olduğunu, insan olarak aynı bizim gibi duygular içerisinde kavrulduğunu, hayaller içerisinde yanıp tutuştuğunu, yaptıklarının ve yapamadıklarının sıkıntısını çektiğini, içinde yaşadığı toplumun bunalımlarını, kendisine karşı çıkışlarını, söylediklerine karşı çıkışlarının karşılığında yalnızlığa itildiğini ve bu yalnızlıkların arkasından korkunç bir şekilde içe kapandığını ve bu içe kapanıklığının arkasından da Duhan suresinin geldiğini görüyoruz. Ve İnşirah suresi geliyor. İnşirah, açılmak. Biz senin göğsünü açmadık mı? Sen buhran içerisinde, sıkıntılar içindeyken, üzülmüşken, kendi kendini yiyip bitirirken, yalnızlığın üzerine yıktığı bütün yükleri çekerken biz senin göğsünü açmadık. Sana gönderdiğimiz ayetlerle senin yanında olduğumuzu, sana sahip çıktığımızı, seni terk etmediğimizi, sana darılmadığımızı söyleyerek seni rahatlatmadık mı? Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü? Sen niçin sıkılıyordun? Sen niçin böyle daralıp duruyordun? Niçin içine kapanıyordun? Şöyle etrafına bakıp da senin gibi hayal kurmayan, senin gibi inanmayan, senin sözlerine bakmayan, senin gibi düşünmeyen, sana gönderdiğimiz yolda senin gibi gitmeyenleri ve üstelik seni engelleyenleri gördükçe, sana karşı çıkanları gördükçe sen üzülüyordun, sıkılıyordun, daralıyordun, bunalıyordun, kendi içine kapanıyordun ve bu yükün altından nasıl kalkacağım diye düşünüyordun. Bunun buhranlarını yaşıyordun. Ne dedik? Bırak dünyayı. Sana Allah, sana Rabbin ahireti hazırladı. Pek yakında. Dünyaya bakıp da, dünyadaki bu dolanlara bakıp da, dünyadaki bu karışıklığa, seni bezginliğe, seni daralmaya, seni yılgınlığa iten bu karışıklığa bakıp da kendi üzerine yük yükleme. Ne yapacağım ben bu durumda deme. Rabbin dünyadaki bu karışıklıklardan dolayı, bu karşı çıkışlardan dolayı Rabbin seni sorumlu tutmadı ki. Sen bunlardan sorumlu değilsin. Sen sadece Rabbinin yanında olduğunu bil. Rabbinin sana darılmış olmadığını bil. Ve Rabbinin gösterdiği yoldan yürü. Dünyaya bakma. Dünyadaki olanlara, o karışıklıklara bakma. Seni dünyada buhrana iten, sıkıntıya giten hiçbir şeye bakma. İşte biraz önce arkadaşlar da söylüyor. Allah'ın gönderdiğini dünyada yaşamak için şunu yapıyoruz, bunu yapamıyoruz, şunu ediyoruz, bunu edemiyoruz. Böyle tedirginlikleri, böyle bir yaşama yaşarken Rabbin sana ne diyor? Ve arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Gereği gibi yapamıyoruz. Neden? Çünkü gereği gibi yapmaya kalktığımız zaman önümüzde bir sürü engel var. Engellerin hangisi kendimize ait? Ne kadarı kendimize ait? Ne kadarı dışımıza, hayata, hayatın şartlarına ve dışımızdaki bu şartları oluşturan topluma ait? Bir bakın. Ama Rabbim diyor ki, biz senin göğsünü açtık. Daima senin yanında olduğumuzu söyledik. Sana sahip çıktık. Seni barındırdık. Seni zenginleştirdik. Seni yetimken kurtardık. Sana darılmadığımızı teyit ettik. Ve senin yükünü azalttık. Üzerinden attık. Sana dünyanın yükünü yüklemedik. Dünyadaki sorunların yükünü yüklemedik. Dünyada sana karşı çıkanların, seni yolundan engelleyenlerin, sana karşı tuzak kuranların yapmış olduğu şeylerden dolayı sana hiçbir sorumluluk yüklemedik. Sen yapabildiğin kadar yap. Rabbin senin yolundan gittiğini, senin doğru bir yolda olduğunu görmekte ve sana geleceği hazırlamaktadır. Sakın bir daha kendi kendine bu şekilde yüklerin altına sokma. Rabbinden sana bir sorumluluk gelmemişse sen kendine kendin yük yükleme. Biz sadece sana yük yüklediğimiz zaman onu al. Kendini temizle, inançlarını temizle ve Rabbine şükret. Ve Rabbinin yolundan ayrılma. Kim ne yaparsa yapsın. Dünyanın makamları, mevkileri, şanları, şöhretleri ve dünyadaki insanların kendilerine göre sana karşı tavırları hiçbir şekilde seni etkilemesin. Halbuki sen bunlardan etkilenmiştin. O yükten dolayı sırtını çatırdatmıştı. Yani ben bu işin içinden nasıl çıkacağım? Ona anlattım kabul etmiyor. Ona söyledim karşı çıkıyor. Onlar cephe aldı. Öbürküler bilmem ne yaptı. Şöyle oldu böyle oldu diye. Sırtını çatırdatmıştın. Böyle duygular içindeydin. Ne yapacağının şaşkınlığı içindeydin. Telaşı içindeydin. Sana yol gösterdik. Senin yükünü aldık. Bugün de ey insanlar, ey müminler. Rabbinizin size yüklemediği hiçbir yükü kendinize yüklemeyin. Resul'e örnek alın. Allah göğsünüzü açıyor. Sizi sıkıntılardan kurtarıyor. Çünkü sıkıntıların kaynağı Rabbiniz değil. Allah'ın ayetleri değil. Asla. Allah'ın size yüklediği görevlerin hiçbirisi size sıkıntı getirmiyor. İşte yapamadık, edemedik, kılamadık, yapamıyoruz, edemiyoruz, kılamıyoruz dediğiniz bütün şeyleri sıralayın. Bu sıraladığınız her şeyde Rabbinizi dinlemediğiniz görünüyor. Rabbiniz sizden çok şey istemedi. Benim doğru yolumu insanlara anlat. İster kabul ederler, ister etmezler, seni ilgilendirmez dedi. Benim doğru hükümleri yaşamaya çalış. Sana karşı engeller senin gücünü aşıyorsa, engellere takılıyorsan Rabbim bundan dolayı seni sorumlu tutmaz dedi. Ama kendin bilerek, isteyerek, arzu ederek Rabbinin yolundan ayrılıyorsan o zaman mesele başka dedi yani. Bu engel değil bu. Bu kendi kendine sapmandır dedi. Eğer gerçekten Allah'a inanıyor da hiçbir şekilde Allah yolundan ayrılmak istemiyor da başkaları tarafından engelleniyorsan, şartlar tarafından engelleniyorsan, çaresizlik içinde engelleniyorsan Rabbin seni bundan hiç sorumlu tutmadı ki. Rabbini dinle. Hidayet ettirmek zorunda değilsin, kabul ettirmek zorunda değilsin. Başkalarına aynı şekilde inandırmak zorunda değilsin. Başkalarına aynı şekilde yaşatmak zorunda değilsin. Kendi yaşantını kurup, Allah'a göre yaşantını kurup, kendi içinde yaşamak ve bundan dolayı da mutlu olmak durumdasın. Rabbin sadece bunu istiyor senden. Ama sen kalkıyorsun, madem ben düzgün bir şekilde yaşayacağım, herkes düzgün olsun. Madem ben İslam'a göre yaşayacağım, herkes Müslüman olsun. Madem ben doğruluğu yaşayacağım, herkes doğru yaşasın. Onlar doğru yaşamıyor, onlar Müslümanlara göre yaşamıyor. O zaman eyvah gittik, mahvolduk, çat, yattık, kalktık, bitti. Sana ne? Bunlar sana Allah'ın bu şekilde öğrettiğinden değil, senin kendi kendine goruntularından kaynaklanıyor. Allah da diyor ki ben bu kuruntuları istemiyorum. Bu şekilde kendi sırtınızı çatırtacak yükler yüklemeyin. Allah bu tür yüklerden sizi kurtardı, göğsünüzü açtı, hidayeti kendilerine aldı. Başkalarının sorumluluğunu size yüklemedi. Sadece kendi istek ve arzularınızdan dolayı saparsanız sizi sorumlu tuttu. Başkalarının sapkınlığından, başkalarının İslam yolunda olmayışından, başkalarının yanlışları yanlış yaşamış olmasından dolayı sizin hiçbir sorumluluğunuz yok. Böyle dedi. Ama sizden düşen görev mümkün olduğu kadar usvetül hasene çok güzel, iyi bir şekilde, insanların mümkün olduğu kadar anlayacağı bir şekilde onlara doğruyu söyle. Doğruyu anlat. Kabul etmiyor mu? Eyvallah, bize ne? Biz anlatmakla görevimizi yapmış oluruz. Anlattığımız kişiyi Rabbi ile baş başa bırakmış oluruz. Gitsin kendi hesabını, kendi kavgasını versin, bizi ilgilendirmez. Elbette bir gün Rabbimiz onun da elinden tutacaktır. Elbette ona da yol gösterecektir. Elbette onu da belli bir çizgiye getirecektir. O Rabbi ile kendi arasındaki bir ilişkidir. Bizimle artık işi kalmamıştır. Rabbimiz bu özü bize veriyor. Bana diyor ki, ey kulum, ey Mehmet Çoban, herhangi bir insana benim sözümü ulaştırdın mı? Evet, sen görevini yaptın. Ben tam bunu istiyordum. İşte sen benim emanetimi bir başka insana bıraktın mı? O benim emanetim dediği sözü, ayeti bıraktım ya Rabbi. Tamam, senin işin bitti. İşte o kul o andan itibaren benimle alakalıdır. Sorumluluğu bana aittir. Çünkü bana ona soracağım. Sana sözüm ulaştı mı? Evet. O zaman niye inanmadın? O zaman niye akıl etmedin? Ona soracağım, sana değil. O niye inanmadı? Sözümü ulaştırdığın halde o niye kabul etmedi? Niye inanmadı? Niye İslam'ın dışında yaşadı? Niye Allah'ın dediklerinin dışında yaşadı? Madem sözü sen ulaştırdın, sen sorumlusun bundan diye bana söylemiyor. Bana böyle bir yük yüklemiyor. Allah bana yüklüyor. Benim kendi kendime böyle bir buruntuya kapılmamı Allah yasaklıyor bana. Resul ne de yasakladı? İşte Duha suresinde Resulü çeşitli nedenlerle sıkıntıya düştü. Allah onun göğsünü açtı. Ona yakın olduğunu söyledi. İnşirah suresinde de bunu söylüyor Allah. Biz senin göğsünü açmadık mı? Seni rahatlatmadık mı? Senin üzerinden birçok yükü almadık mı? Sana sorumlulukları biz kendimiz yükledik. Senin kendine, kendi kendine yüklediğin sorumlulukları senden silmedik mi? Sen halbuki sırtını çatırtacak derecede ağır yükler yüklendin kendine göre. Dünyaya bakarak, biz sana dünyaya bakma, ahirete bak. Ahiret yurdunu sana hazırladık, ona göre davran. O gelecek, geçecek, bitecek dünya hayatı demedik mi? Ve senin şanını yükseltmedik mi? Şunu unutma ki, muhakkak her güçlükle beraber bir kolaylık vardır. İşte tebliğ güçlüktür. Kolaylığı, sorumluluk yoktur onun inanmasında. Yaşamak güçlüktür. Allah'ın dediği yolda yaşamak güçlüktür. Allah diyor ki bu güçlükle karşılaştığın zaman severek ve isteyerek kendi kendine engel koymayıp da yaşamak istiyorsan buna rağmen karşında başka bir güç sana galip gelip seni engelliyorsa sorumlu değilsin. İşte kolaylık. Başkasına Allah'ın sözünü ulaştırdın, kabul etmedi. Hidayet ettirmek zorunda değilsin. İşte bir kolaylık. Allah'ın hangi hükmünü alırsan al, hayata doğru, samimi bir şekilde uygulamaya çıktığın zaman, senin önüne çıkacak her engelde, senin duygularına meydana gelecek her anaforda, senin duygularını olumsuz etkileyecek her şeyde Allah'ın bir kolaylığı vardır. Allah der ki, ben asla inananlarıma, insanlarıma, kendi güçlerinin dışında, kendi takatlarının dışında asla yük yükleme. Ne zaman güçlerinin üstünde bir şeyle karşılaşırlarsa onlara sorumlu tutmam. Orada bir kolaylık sağlarım. Siz sorumlu değilsiniz derim. Ama ne zaman kendi akıllarıyla, kendi duygularıyla, kendi arzularıyla iş işlerlerse iyileri için onlara bolca sevaplar veririm. Olumsuzları içinse onları sorumlu tutacağım ama ben yine bir kolaylık gösteririm. Af kapılarımı açarım, tevbe kapılarımı açarım sonuna kadar. Öyle kulumu şaşırmış pişmanlıklar içerisinde bırakmam. Gel kulum derim, gel. Yeter ki samimiyetle şu yaptığın işten dolayı pişmanlık duyduğunu bana itiraf et ve benden af dile. Hemen af dilerim. İşte sana kolaylık. Ve evet, her güçle beraber bir başka kolaylık da vardır. Yani hesabın kolaylığı vardır. Geçen surelerde anlattım. Müminlerin hesabı Allah'a emanettir. Eğer inanıyorlarsa, eğer dünyadaki yaşamlarını Allah'a emanet etmişlerse, Allah'a sığınmışlarsa, bu hesap Allah'a emanettir ve bu hesabın Allah'a emanet oluşu nedeniyle örülmesi, neticeye ulaşması o kadar kolaydır ki. Rabbim hiçbir zaman boynunu bükmüş, kalbini Allah sevgisiyle doldurmuş, hatalarını anlamış, artılemek için bilincini, bilgisini, şuurunu Rabbine yöneltmiş ve Rabbinden dünyadaki yaptığı hatalardan dolayı pişmanlık dileyerek af dilemiş bir insanı ve kendini Allah'a teslim eden ve Allah'a emanet eden bir insanı asla cehenneme koymayacak. Geçen sürelerde gösterdik, anlattık. İşte bu bir kolaylıktır. Siz dünya hayatının güçlük olduğunu, dünya hayatında yaşamanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Allah'ın dediklerine göre ki Allah dünya hayatını mutlu ve bahtiyar yaşamanız için size önerdi dinini. Siz Allah'ın dinle dünyayı yaşamanın çok güç olduğunu düşünebilirsiniz. Aksine Allah'ın dediği şekilde dünya hayatını yaşamak mutluluk ve bahtiyarlıktır. Çok kolaydır. Yeter ki Allah'a göre yaşa. Kendi kuruntularına göre yükler yükleme. İnsanların kuruntularına göre yükler yükleme. Etrafındaki birçok Müslümanın, Müslüman şöyle olmalıdır, Müslüman böyle olmalıdır, Müslüman şunu yapmalıdır, Müslüman bunu yapmalıdır diye yüklediği bütün görevleri sirkat üzerinden sadece Allah ne diyor diye bak, o zaman çok kolaydır. Bugün Müslümanların kendi kendilerini boğan, kendi kendilerine sıkan, buhrana iten bütün sıkıntılarının kaynağı ya kendisidir, ya kendisi gibi olan Müslümanlardır. Allah değildir. Asla. Asla Allah inanan kullarına zorluk yüklememiştir. İnanan kullarına daima kolaylık yüklemiştir. Dünyada Allah'ın dinini yaşarken üzerlerinde zorluk olduğunu, yük yüklendiğini hissedenler, şöyle bir baksınlar, ya kendi kuruntularından, kendi akıllarından ürettikleri veyahut da başka kendisi gibi başka insanların ürettikleri, adı ne olursa olsun, namı ne olursa olsun, onların ürettiklerine din dediği için, onların ürettiklerine İslam dediği için, onların ürettiklerine Allah'ın dini dediği için zorluk vardır. Halbuki Allah'ın dediklerinde asla zorluk yoktur. Kolaylık vardır ve Allah dünyadaki kolay yaşanacak dünyadaki yaşamın arkasından da büyük bir mükafat hazırlamıştır. O halde ey Resulüm, Rabbinin bu nimetini hatırla. Her zaman boşluk bulduğun anda Rabbine duaya dur. Şükret. Rabbinin sana bu nimetinden dolayı şükret. Ey inananlar, en ufak bir boşluk bulunduğunuz zaman Rabbinizin size kazandırdığı açıklığı, feraseti, göğüs zenginliğini, kalbinizdeki sıkıntılara açışını hatırlayarak Rabbinize şükredin. Eğer Rabbinizi anlarsanız, eğer Kur'an'ı anlarsanız, bu din o kadar çok kolay yaşanır ki, hayret edersiniz. Nasıl oluyor da ben bu kadar rahat bir hayat yaşıyorum dersiniz. Ama Rabbinizi anlarsanız. Ama tarihte mesela sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıların hiçbirisi Allah'ın dinini yaşamaktan kaynaklanmamıştır. Allah'ın dinini yaşayanlardan korkan kafirlerin, zalimlerin şiddetinden, hiddetinden kaynaklanmıştır. Gün gelecek belki bizim de başımıza gelecek. Ama doğruyu söylemek sıkıntı değildir. Yalan söylememek sıkıntı değildir. Allah'ın kötü saydıklarını yapmamak sıkıntı değildir. Dürüst, dosdoğru bir insan olmak sıkıntı değildir. Ama yalan söylemeyen, doğru olan, dürüst olan insanlardan rahatsız olacaklar vardır. Onlar da onlara zulmeder. Bu Allah'ın zulmü değildir ki. Allah bu zulmü onlara önermemiştir ki. Ama insanlar zanneder ki Allah'ın doğrularını yaşadıkça biz güçlük çekeceğiz. Hayır, öyle bir şey yok. Ve tarihe bakarız. Tarihten bize işte Müslüman şöyle olmalıdır, Müslüman böyle olmalıdır, hakiki Müslüman şöyledir, hakiki Müslüman böyledir diye bir sürü safsata gelir. Hiçbirisi Allah'ın önerdiği değildir. İnsanların kendi kendilerine kuruntularıyla ürettikleri tarihin kinlerinden, tarihin savaşlarından, kavgalarından çıkan sonuçlardır. Bu sonuçlarla insanlar kin biriktirir, öfke biriktirir, nefret biriktirir ve bunun arkasından kendisi üzerine bir yük alır. Bu yükü yaşamak için de zorlanır. Zorlandıkça da eyvah yapamıyorum der. Halbuki Allah böyle bir şey demiyor. Bunu anla. Ey Resulüm bunu anla. Ey inananlar bunu anlayın. Ve her boşlukta Rabbinizin geçmişteki kavgalardan, geçmişteki sıkıntılardan, geçmişteki kuruntulardan, insanların kuruntularından, kendi içinizdeki kuruntulardan sizi azat etti. Sizi özgürleştirdi. Asla size yük yüklemedi. Size mutluluktan, size sevgiden, size saygıdan, size paylaşımdan başka hiçbir şey vermedi. Size hiçbir zorluğu güç göstermedi. Daima kolaylığı gösterdi. Ne zaman gücünüzü aşan bir şey olursa orada ruhsat tanıdı. Yapmayabilirsiniz dedi. Orada erteleyebilirsiniz dedi. Allah'ın ruhsat tanıdığı yerlere bakınız. Hiçbir şekilde kullarına zulüm etmiyor. Kuluna diyor ki rahat bir ortamda, gönül duygusu, sevgi dolu bir şekilde amellerimi yerine getir diyor. Başka bir şey yapma. İşte bu nimeti hatırlayın. Bu ayette, bu surede Allah diyor ki Resulüne, işte bu nimetimi hatırla. Onun için her boşluğunda git Rabbine dua et. Rabbine dua et ve yalvar. De ki, Rabbim sana şükürler olsun. Bana bu kolaylığı verdin. Bu izzeti verdin, bu şanı verdin, bu şerefi verdin. Rabbimiz de bizim göğsümüzü açıyor ayetleriyle. Kalbimizdeki sıkıntıları gideriyor. Aklımızdaki pislikleri gideriyor. Kafamızdaki bin türlü düşünceden oluşan ve tarihimizden gelen, etrafımızdan gelen, çevremizden gelen, her türlü din adına yanlışlıklardan gelen yüklerden dolayı Allah Rabbimiz bizi kurtarıyor. Diyor ki, terk edin onları, özgürleşin. Eğer Rabbinizi dinliyorsanız, eğer Rabbinize uyuyorsanız, insanların kuruntularına, kendi kuruntularınıza asla tabi olmayın. Asla onların sıkıntısında yaşamayınız. Asla onların yükünü üzerinize almayınız. Ne zaman Rabbinizden size bir hüküm geldiyse, ne zaman bir bilgi geldiyse, bilin ki onda hiçbir zorluk yoktur. Daima kolaylık vardır. Daima Rabbiniz kolaylığı emreder. Zorluk yapanlar Allah'a isyan etmişlerdir. Müminlerin önüne zor bir şart koyanlar, Allah'ın dini için zorlukları ortaya çıkaranlar, Kur'an'ın yolunu terk etmişlerdir. Allah'a isyan halindedirler. Bunu anlayın. Bu nimetini anlayın ve Rabbinize dua edin. Şükürler olsun Rabbim. Bana benim gücümün üstünde hiçbir yük yükleme. Benim gücümün içerisinde benim sevgimle, saygımla paylaşacağım, hayatımı yaşayacağım emirler gönderdin. Ve ben bunda en ufak bir zorlukla karşı karşıya gelirsem beni bunlardan af kıldın, azat ettin. Şükürler olsun Rabbim sana deyin, niyaz edin. Evet, mikrofon serbest. Buyurun. Tekrar selamünaleyküm. Arkadaşları bekliyorum aslında diye. Ben gerçi üçüncü sıradayız ama acele edelim. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Gerçekten çarpıcı bir biçimde bunları dile getirdiniz. Ben şöyle toparladığım zaman kendi adıma şunları Allah'la tanışınca, Kur'an'la tanışınca gerçekten ben toplumun bütün kurallarından gereksiz yere yüklenen o sorumluluk ve yükümlülüklerden kurtuluyor. Rahatlama. Burada da karşısını aşması gereken tek problem kendisi kalıyor. Hani kendi içimizdeki sorumlu kişilik problemlerimiz kalıyor. Bu aşamaları az çok geçtik, biliyoruz. İnsanın kendini aşması bu. Bir başkasına hayır dememiz daha kolay oluyor. Kendi içinizdeki yanlışlarınızda, kişiliklerinizdeki problemler, bunlara bir yerde sizin anlattığınız şekilde gerçekten insan rahatlıyor. Bunları duyduğumda ama biraz acaba rehavete kapılma şeyi olur mu diye de düşünmeden edemedim ara sıra. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bizler Kur'an'la tanıştıktan sonra gerçekten bambaşka bir zihniyet ve dünyaya fark ediyoruz. Burada bize doğru insan olma sorumluluğu veriliyor. Bu da toplumda elimizde farklı bir eğitim alanı. Önümüzde bir modelde hemen hemen hiçbirimizin yarın ihtiyar olmak zorundayız. O yüzden bu ihtiyar olmak da insana zor geliyor. Çünkü toplumdan farklı bir davranış biçimi belirlememiz gerekiyor. Burada da tabii ki Kur'an rehberimiz olacak. O yüzden Rabbimiz bize göğsümüzü açarken, ferahlatırken, belimizi büken bu toplumdan gelen ağır yükleri alırken de insan olarak ve mümin olarak da bir şeref veriyor, itibar veriyor. Onun verdiği özgüvenle de sorunları aşmak kolaylaşıyor tabii ki. Ve burada bize eğitim sürecine girmemiz sanki izleniyor ki bana öyle hissettim. Yani işlere koyulmamız isteniyor artık bu aşamadan sonra. Ve en büyük işte insanın işte kendisiyle uğraşması. Ve bu insana zor geldiği için de burada insana bir destek verme, o zorluğu aşması için manevi bir destek, yol göstericilik var. Ve bu işi nasıl yapacağımızı Rabbimiz bize anlatmaya çalışıyor diye ben düşünüyorum. Zor gelen yerde mutlaka onu aşmanın yolu olduğunu fark etmemiz gerektiğini. Ve bu konuda da ben Rabbimize yücelmekle namazın burada bize eğitim desteği olarak verildiğini düşünüyorum. Yani namaz gerçekten insanın kendisini eğitmede en büyük yardımcı, sürekli Rabbimize yönelebilmemiz için büyük bir imkan diye düşünüyorum. Evet, bunlar benim size anlatırken kendi içimde fark etmeye çalıştığım şeylerdi. Arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Hemen teşekkür ederim. Sadet abla size de çok teşekkür ederim. Hemen hemen aynı duyguları paylaşıyoruz zaten. Peki diğer problemler karşımıza çıkacaktır ama örnek olmamız açısından en büyük probleminiz elbette ki kendiniz. Ama bunun yanında da toplumla muhatap olurken elbette ki toplumdan bazı şeyler istiyorsunuz. Bazı Müslüman diye tanımladığınız arkadaşlarınızdan, kardeşlerinizden karşılıklı senden çıkarcı davrandıklarından, senden bir şeyler istediklerinden ve bunu İslam adına yaptıkların, yani ne kadar elbette ki Rabbim bundan yükünü bizden aldı. Herhangi bir mesuliyetimiz yok ama insanız. Yani verdiğimiz emeğin karşılığında insan mutlaka bir şeyler almak istiyor. Dünya gözüyle görmek istiyor. Ve bunu, yani ne kadar Rabbim bize bunu hatırlatsa da belirli bir süre satıyoruz ve hemen yese kapılıyoruz. Şimdi en önemli şeyimiz, herhalde dayanağımız, müminlerin birlikte olması, birlikte etmeleri, birlikte birbirlerini teskin etmeleri gibi geliyor. Ama bunun yanında şunun en çok şunun faydasını görüyorum. Kur'an'ı sık sık okur. Kur'an'ı devamlı okuruz diyor. Başka sözde bir hacet yok. Eğer Kur'an'la muhatap olursak, eğer Kur'an'la haşır neşir olursak o bize rehber olacaktır. Ama insanız. Elbette ki bazen düşeceğiz, bazen kalkacağız. Ama sonuçta Hazreti Adem'in dediği gibi ancak Rabbim senden sana sığınırım diyeceğiz. Evet. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Kolay olarak yaşanması, kolaylaştırılması Allah bunu emrediyor. Mehmet abi bunu güzel bir şekilde açıkladı. Sabret Abla'nın söylediği gibi de gerçekten bu dinin çok kolay olarak. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Bu insan mutfayın oluyor ve huzur oluyor. Ama zorlaştırıldıkça ve bunu yaşamadıkça bu zor. Geçmişte bazı hadiseler yaşadık. İnsanlar önümüzde işlediğimizde görüyoruz ki Kur'an'da, Allah Kur'an'da bu dini kuralaştırıyor. Dinin zorluğu yok. Ama insanlar zorlaştırmış, özler zorlaştırmış, analiler zorlaştırmış ve bunu din olarak önümüze çıkardığımızda bunun tatbikatını zor görünce bir mutsuzluk. Geçmiş hayatımızda karşılaştığımız örnekler o kadar çok ki bugün onları sorguladığında o örneklerin hiçbirinin mesela bir gün bir arkadaşımı çok önemli bir husus için aradım. Cep telefonu tabii yoktu o zaman. Cep telefonları aradığımda. Telefon açılıyor ama bir türlü ses gelmiyor. Birkaç defa tekrar ettim acaba. Daha sonra öğrendim ki arkadaş evde yok. Hanımı telefonu açıyor ama ses vermiyor. İşte haramdır. Yani ben sonra dedim yabancı Allah için yani evde mi değil mi bir ses ver, bir işaret ver diye. Ama bir takva işareti olarak, bir davranış biçimi olarak ortaya konuyor. Bunun gibi hadiseleri çoğaltmak mümkün ama bunları yaşadıkça, bunları gördükçe insanın gerçekten dinin zor olduğunu, toplumun zor olduğunu algılıyor. Ama gerçekten bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Çok kolay bir din olduğunu görüyoruz. Burada aslında insana getirilen son yaşamak ve anlatmaktır. Bunu yaşayacak ve anlatacak. İslam Müslüman olduğunu zannedip de Kur'an'la tanışmamış ve içeriyle tanışmamış olan insanları anlatmak da bizim görevimiz. Bunları anlatmadığımız zaman bunların o hallerinden rahat getirirse bir de birinci ayette silah açıp genişletmedik mi diyor. Mehmet abi bunu genelleştirdi. Fakat acaba yanlış mı hatırlıyorum? İslam tarihinde okuduğumuzda Hazreti Peygamber'in çocukluk döneminde işte Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in göğsünü açması gibi bir hadise okumuştum. Bu konuya tekrar değinip tabi söylüyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Mikrofonu bırakıyorum. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Arkadaşların anlattıklarına katılıyorum. Mehmet abi size çok teşekkür ediyorum. İki hususu ilaveten söylemek istiyorum. Birincisi bu süreyle sizin anlattığınız konuda gerçekten Müslümanlar için büyük bir tahmin ettiğinizin de ötesinde öyle anlıyorum ki insanların dinle ilgili yapılan bütün içtihatlar bir bakıma dinin sınırlarını zorlamak veyahut da dini sınırlamak gibi zorlamaya dönük bir çaba oturuyor ve bu sınırlama dini zorlaştırma manasında anlamak mümkündür. Nitekim Mehmet Ali sizin bu sohbette dile getirdiğiniz şu anda işte yaşanan veya işte yaşanmaya çalışılıp da yaşanamadığı için sıkıntı duyulan şeyin hep içtihada dayalı, şey imamların görüşlerine dayalı olan ve dini biraz da hani dediğim gibi sıkıntıya sokan çabalar olarak algılıyorum ben. İkincisi de şöyle geçer bir yerde işte geçmiş inananların başına gelenler sizin de başınıza gelmedikçe cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Yani onlar işte başlarından geçenleri biliyoruz ki kimi testerelerle biçilmiş vesaire. Yani hani bu yolun çok çetin bir yol olduğu da Kur'an-ı Kerim'de ve geçmiş müminlerin hayatından verilen örneklerle sabit olduğunu görüyoruz. Ama tabii insana çok büyük bir güven, bu surenin bir güven ve rahatlık getiriyor. Ama bu hiçbir zaman, öyle anlıyorum ben en azından, bir müminin yapması gereken sorumlulukları, sarf nazar etmesini gerektirmiyor elbette. Amunluluk nedir? Sınırları çizilmiş vaziyettedir. Bizim dışımızdaki insanların inanıp inanmamaları, yani biz eğer hakkıyla inanır, inandığımız gibi de pratiğimizi yaparsak, fiili tedbir göre de sözlü davet de gerçekleştirebiliyorsak, bu kişisel sorumluluk üzerimize düşen vazifeyi yerine getirdiğimizi sanıyorum. Geri kalanı da tabii Allah'a havale etmek lazım ve hidayet dilemek lazım karşımızdaki insan için diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum, hepinize hayırlaştık. Şimdi konuşmalar içerisinde ifade edilen birkaç konuya temas edip Asr suresine geçeceğim. İfrat kardeşimin ifade ettiği tarihteki o hikaye olmamış bir hikayedir. Yani işte Peygamberimiz çocukken gelmişler de Peygamberimizin kalbini çıkarmışlar da yıkamışlar da falan filan, bunlar fantastik. Daha sonraki Müslümanların bu ayete dayanarak hem de uydurdukları bir hikayedir. Ve onlar şöyle derler, işte Peygamberimizin kalbi yıkandı, onun için günahlardan arındırıldı, o tertemiz oldu manasında söylerler. Halbuki biz Kur'an'ı okudukça görüyoruz ki, ayetleri okudukça görüyoruz ki, Peygamberimiz hayatını görüyoruz ki, Peygamberimizin kalbinde sıkıntılar var, Peygamberimizin hayatında sıkıntılar var, Peygamberimiz günah işlemekten bizden çok deliler gibi korkuyor, Peygamberimiz Rabbinin karşısında eziliyor, büzülüyor, ona layık olamayacağım endişesini taşıyor. Hiçbir zaman kalbinde efendim işte temizlik kesilip de ya tamam benim zaten çocukken kalbimi yıkadılar, tertemiz olduydum diye bir hareket etmiyor. Şimdi geçmişteki Yahudilerin ve Hristiyanların kendi peygamberlerine uydurdukları hikayeleri duyan Müslümanlar da bizim peygamberimiz onların peygamberlerinden az olamaz, aşağı olamaz iddiasıyla bir sürü hikaye uydurmuşlardır. Hikayelerini de işte belli şeylere dayandırmışlardır. Onun için bunları geçelim. Birincisi. İkincisi, Allah kolaylığı söylemiştir. Zorluk Hasan kardeşimin ifade ettiği gibi her zaman tabii iştahatlardan doğmaz. İştahatlar da bir açılımdır temelde. İnsanlara kolaylık sağlamaktır. Ancak onların algılanışı sonraki zamanlarda. Mesela iştahatı yapan o değerli şahıslara, geçmişteki şahıslara baktığımız zaman her iştahatları temelde müminlerin hayatını kolaylaştırmak için verilmiştir. Ama daha sonraki algılar müminlerin hayatını zorlaştırmak için algılattırılmıştır. Artık iştahatları yapan müştehitler devrinde müminlerin hayatını kolaylaştırmak, onların sorunlarına çözüm bulmak için verilirken, o iştahatlar yapılırken, daha sonra şartlar değişmiş, zaman değişmiş, olaylar değişmiş, her şey değişmiş. Bu sefer değişen şartlarda, değişen zamanlarda, değişen mekanlarda iştahatlar insanlara dinin hükümleri olarak dayatılmıştır. Ve o zaman elbette zor gelir çünkü o iştahatı uygulayacak kişi iştahatın üzerine yapıldığı insan veya toplumların şartlarını yaşamıyor, sorunlarını yaşamıyor. Başka sorunları, başka şartları yaşıyor. Dolayısıyla zor geliyor çünkü uyuşmuyor. Halbuki iştahatların yapan müştehitlerin yaşadığı toplumlarda toplumun bir sorunu çıkıyor, sıkılıyor, bunalıyor o sorundan o insanlar o toplumda. Müştehide gidiyorlar, diyorlar ki efendim böyle böyle bak sıkılıyoruz, bunalıyoruz, bize bir yol göster diyorlar. O da iştahat ediyor, onların önünü açıyor. Şimdi o zaman tarihteki iştahatlara baktığımız zaman gerçekten müştehitlerin yaptığı iştahatlara, iştahatlar yapılırken müminlere kolaylık için yapılmıştır. Onların sorunlarını çözmek için yapılmıştır. Tıkandıkları noktalarda onlara açılım kazandırmak için yapılmıştır. Ama sonrakilere baktığımız zaman geçmişteki yapılan iştahatları, zamanın şartları değişmiş, sorunlar değişmiş, insanların üzerine dayatmışlardır din diye. Halbuki iştahatlar din değildir. İştahatların hiçbirisi din değildir. İştahatlar insanların görüşleridir. İnsanların görüşleriyle din oluşmaz. Din Allah'ın gönderdiği bilgilerle ve hükümlerle olur. İnsanların görüşleri sadece Allah'ın dinini yaşarken içine düştükleri sorunları çözmek içindir. Bu çözüm din değildir. Sadece o günün sorununa çare bulmaktır. Diğer taraftan Allah'ın dinini kolayca yaşamayı öne çıkaran Müslümanların zaman zaman keyfi kedere düşüp ehli keyif olacakları endişesi Müslümanların hayatını zorlaştırmaya delil değildir. Yani ne bir insan kendisi ne de bir başkası için ya işte bu kadar kolaylıkta olmamalı ya bu kadar kolay da olursa biz ehli keyif haline geliriz. Dolayısıyla o zaman da hata etmiş oluruz gibi bir endişeyle hayata bakmamız, bu nedenle dini hayatımıza veya başka insanların hayatına zorlaştırmaya kalkmamız Kur'an'a karşı gelmek olur. Eğer bir Müslüman dini kolayca yaşarken biraz önce ifade ettiğim gibi kendi istek ve arzularıyla inanarak ve bilerek bir hata işlemişse, Sual bundan da dönmüşse Rabbine yalvarır, Rabbi de onu rahmetine alır, emanetine alır, affeder, bizi ilgilendirmez. Bizimle ilgilisi beni ilgilendirir, ben bunu bilirim. Ama öbür tarafta bir ayet daha okurum. Şeytan beni bir zaman Allah nasıl olsa günahlarımı affediyor diye kandırdığı zaman kanmamalıyım. Allah diyor ki eğer böyle bir kanış içindeyseniz çok dikkatli olun, tehlikelidir diyor. Yani şeytan sizi Allah affeder diye günah işletmesin. Ha, biz bu amacın dışında Allah affeder diye günah işlemedik. Ama normal hayatımız yaşarken bir baktık ki farkına varmadan o kolaylıkları yaşarken hata da yapmışız. Olabilir insanız. Resulullah da yaptı bakın. Olabilir insandı. Allah değiliz ki. Ne Resulullah'tı ne biz Allah'ız. Allah olmadığımız için hata yapma imkanımız var. Bunun içinde tevvap sıfatı var Allah'ın. Tevbe kapısı var. Rabbimiz bize hiçbir zaman hata yaparsın ey kulum. Diken üzerinde dur. Kendini huzursuz et. Kendini böyle sık. Kendini darmadağın et. Böyle dipdiri dur. Dikkatli bir şekilde. Böyle tedirgin vaziyette hayatı yaşa diye bize hayatı önermiyor. Tam tersine. Mutlu ol. Tam tersine. Allah'a olan sevginden kaybetmeden, Allah'a olan saygından kaybetmeden, Rabbine yönelerek, mümkün olduğu kadar hayatını kolaylaştır. Çünkü kolay yaşanır, zor yaşanmaz. Allah'ın ayetleri gelecek bakın. Kolay yaşanır, zor yaşanmaz. İnsanlar zorda sürekli yaşayamaz ama kolayı yaşar. Allah'ın sınırlarına dikkat ederek kolayı yaşasın insanlar. Buna rağmen hata ve isyan ederlerse, bir isyanları olursa, tövbe ederler. Allah'a kendilerini emanet ederler. Ama Allah hiçbir zaman. Ey kulum bu kadar rahatlık yeter. Kendine dikkat et bak hata edersin. Onun için böyle sık kendine. Diye bir emir yok. Böyle bir şey yok. Tam tersine. Ey kulum kolayını yaşa. Ben sana hayatı kolaylaştırmak için bu dini gönderdim. Velev ki yanıldın, velev ki saptın, velev ki şaşkınlaştın, velev ki şöyle oldu. Hiçbir art niyetin yoktu. Nisyan ettin, hata ettin. Dön bana. Ben seni kucaklarım, ben sana koşarım, ben seni yakalarım, sımsıkı sararım ve sana af kapılarımı açarım diyor. Bütün bunlara rağmen hala da biz hata ederiz aman fikrimizi beyan etmeyelim. Hata ederiz aman içtihat etmeyelim. Hata ederiz aman biz kolaylaştırmayalım, dimdik duralım, tel tel duralım, böyle diken üstünde duralım. Olur mu ya? Allah'ın kitabını okuyoruz. Allah dinini kolaylaştırırken bizim ne haddimize dinini zorlaştırmak için fikir üretmemiz, duygu üretmemiz, düşünce üretmemiz, akıl etmemiz. Tam tersine. Her zorluğun karşılığında Allah ne dedi dedin? Her zorluğun karşılığında mutlaka bir kolaylık vardır. Ey kulum sen onu ara. Sen onu bul. Benim sözlerimde, benim ayetlerimde her zorluğun karşılığında bir kolaylık verdim. Onları bul, ona göre yaşa. Bu sana rahmetimdir, bu sana nimetimdir diyor. Bütün buna rağmen ben illaki zorluk arayacağım. Diken üstünde durmak için böyle şey olabilir mi? Biz niye o zaman Kur'an okuyoruz? O ayetleri niye okuyoruz o zaman? Allah ben size sürekli kolaylığı sağladım dedikçe biz sürekli hayatımıza zorluk doğurmak için fikir üretirsek o zaman niye okuyoruz biz? Okumayalım daha iyi. O ayetleri okumayalım. Çünkü okumak anlamak demektir. O ayeti Allah'ın istediği şekilde anlamamız için Allah'ın kolaylık ifadesini anlamamız lazım. Geçmişteki ümmetler, demin birazcık çalapatı da olsa söyledim. Doğru insanı, yalan söylemeyen, riyakar olmayan, dürüst insanı, geçmişteki topluluklar, yamuk topluluklar, inkar topluluklar asla kabul etmemiş. Allah'ın dinini dosdoğru yaşamak için yola çıkanlar ne yapıyorlar? 1- Yalan söylemiyorlar. 2- Riyakar davranmıyorlar. 3- Düpedüzgün bir insan oluyorlar. 4. İnsanları çekiştirmiyorlar. 5. Kimsenin malında, canında, ırzında, namuslarında gözleri olmuyor. 6. Hiçbir şekilde hırsızlık yapmıyorlar. 7. Toplumdaki insanlara sahip çıkıyorlar. Fukaraya, fakire, yetime, herkese sahip çıkıyorlar. Bunlar rahatsız ediyor. Toplumda sınıf yaratanları, toplumda fakir yaratıp üzerinden geçirenleri, toplumda yoksullar meydana getirip üzerinden siyasi, maddi, manevi çıkar sağlayanları ve riyakarlık, yalancılık yapılıp toplumu kandıranları bu dürüst insanların varlığı rahatsız ediyor. O zaman onlara karşı savaş açıyor bu toplum. Hangi toplum? Riyakarcı toplum. Yalancı toplum, sınıfçı toplum, sahtekar toplum savaş açıyor. Böyle dürüstleri biz istemiyoruz aramızda diyor. İleride ayetleri göreceğiz. Ey Salih sana namazın mı emrediyor böyle temiz ol diye. Biz ne güzel yamuk yumuk gidiyorduk işte yalan dolan her şey vardı. Ama sen namaz kılmaya başladın, namazdan bahsetmeye başladın. Sen temizlenmeden, arınmadan söz ediyorsun. Bu namazın mı sana bu arınmayı, bu temizliği şey yapıyor. Bu kadar temizlik olmaz istemiyoruz biz diyorlardı. İşte bu nedenle camuklar dürüstleri istemediği için arada kavga çıkar, camuklarla dürüstlerin kavgası çıkar. Bu kavgada elbette ne vardır? Bir mücadele vardır. Bu kavgada elbette itişme, kakışma vardır. Bu kavgada elbette insanın insana güç kullanması vardır. Bu her zaman var. Sadece Müslümanlar Allah'ın yolunda gittikleri için yok değil ki. Günümüzde de var. Günümüzde de inkar eden toplumda birbirlerine güç savaşı yok mu? Çıkarcıların çıkarcılık savaşında birbirlerini yemesi, içmesi yok mu? Fakiri fukarayı zulmetmesi yok mu? Var. Yani ne değişiyor yani? Hayattaki mücadele, insanlık mücadelesi her zaman zorludur. Düşünün bugün. Bazı insanlar çıkmış, Allah'a da inanmıyor. Aynı zamanda ateist ama insanlık mücadelesi veriyor. Hayatlarında bir sürü zorluk çekiyor. Sıkıntı çekiyor, hapislere düşüyor, cezalandırılıyor, kurşuna diziliyor, yargılanıyor. Onlar inanmıyorken sırf insanlık kavgalarından dolayı bunların üstünden geliyor da Müslüman mı? Allah'a inandığı, inanan, doğrudan yana olan, dürüstlükten yana Müslüman mı bunlardan sıkıntı duyacak? Bu ezalardan, bu cefalardan tedirginlik duyup Müslümanlığını terk edecek. Böyle şey olabilir mi? İnsanların kendi aralarındaki kavga, çıkar kavgasının meydana getirdiği şeyler. Geçmişteki ümmetlerin Müslümanlara zulmetmesi çıkar kavgasıdır. Din kavgası değil. Müslümanlar biz çıkarcı olmak istemiyoruz diyorlar. Biz iyiden yana, kötülükten yana olmak istemiyoruz diyorlar. Kötüler de diyor ki biz kötülerle beraber oluyoruz arkadaş. Sizin gibi dürüstlerin aramızda hiç yok. Defolun diyorlar. Mekke'den sürülen Müslümanların kabahati neydi? Hırsızlık mıydı? Suç işlemek miydi? Hayır. Çıkarcı Mekke yönetimine karşı, çıkarcı Mekke toplumuna karşı, hayır biz çıkarcılık yapmıyoruz, biz insanlık yapacağız, biz dürüstlük yapacağız, fakire fukaraya sahip çıkacağız, sizin gibi zulmetmeyeceğiz, biz kölelere sahip çıkacağız, sizin gibi onları ezmeyeceğiz diyorlar. Kavga buydu. Kavganın aslı buydu. Değilse iman etmeleri değildi. Müminlerin tavrı, dürüstçe tavrı, insanlık tavrı kafirlerin çıkar tekerine taş koyuyordu. Bugün kafirlerin, bugün çıkarcıların, bugün insanların menfaatlerinin üzerine insanların durumlarını, çıkarlarına göre harekete geçirip onlara zulmeden, onları sınıflayan, onların haklarını çalan, insanlara karşı savaş veren bir sürü insan var dünyada. Budistinden, komünistinden, liberalinden, entelinden. Bunlar inanmadıkları halde Allah'a bu savaşları verirken, bu kavgaları verirken, bu çatışmanın içindeyken Allah'ın yolunda olan Müslümanın insanlık kavgası vermesi, insanca biz haksızlıklara karşıyız demesi, insanca biz insanlar üzerinden çıkar sağlayan çıkarcılara karşıyız demesi, bundan dolayı da sıkıntı çekmeleri dininden mi? Allah'ın gönderdiği dinden mi yoksa insanlık savaşından mı? Bunları ayıralım. Tarihteki hiçbir kavga din kavgası değildir. Tarihteki bütün kavgalar çıkar kavgasıdır. İyi dikkatle bakın. Hiçbirisi din kavgası değildir. Çok dikkatle bakın. Evet, müminlerin imanı insanlıktan yana olmak kavgasıdır. Her türlü zulme, her türlü çıkara karşı çıkarak insanların haklarının çalınmasına, insanların soylu soğana çevrilmesine, insanların ezilmesine, insanların sınıflandırılmasına karşı çıkmaktır. Müminlerin imanı bunu emreder temelde. Aynı duyguları yaşayan ateistler de var. Tanrı'yı inkar edenler de var. Solcular da var. Aynı duyguları ifade eden Budistler de var. Biz insanlık savaşı veriyoruz diyenler de var. İnsanların sınıflanmasına, çıkarlar için ezilmesine, horlanmasına karşı çıkıyoruz diyenler de var. Ama Allah diyor ki, bir mümin onlardan daha ileride olmalıdır bu konuda. Bir mümin daima bu konuda önder olmalıdır. Bir mümin daima bu konuda bayrağı en önde taşımalıdır. İnsanlık savaşında en önde olmalıdır diyor. Bir mümin arkada kalıp da ya dünyada soygun varmış, dünyada zulüm varmış, dünyada insanlar insanlara zulmediyormuş bana ne diyemez diyor. Bir ateist bile demezken, bir solcu bile demezken, bir budist bile demezken insanca onurluca kavga veren bir mümin niye geride kalsın ki? İşte biz Mekke'de bunu görüyoruz. Mekke'de Müslüman olanlar insanların yanındadır. Kölelerin yanındadır, mazlumların yanındadır, ezilenlerin yanındadır. Kim eziyor? Mekkeliler eziyor. Kim eziyor? Mekke toplumu eziyor. Fakirin yanındadır, fukaranın yanındadır. O zaman Mekkeliler istemiyor tabii. O zaman siz madem bizim ezdiklerimizin yanındasınız, madem bizim kölelerimizin yanındasınız, madem bizim soyduğumuz insanların yanındasınız, o zaman çekin gidin buradan diyorlar. Onlar gibi size de savaşacağızlar. Ve açıyorlar. Bu savaşın dinle bir alakası yok ki. Bu savaş insanlık savaşıdır. İnsanlık tarihinin insanlık savaşıdır. Geçmişe bakın işte. Allah'ın dini olmadan da bu savaşın verildiğini görüyoruz. Ama Allah diyor ki, ey müminler, dünyada insanlık savaşı verenler var. Andolsun ki sizler bu savaşı onlardan daha güzel verirsiniz. Andolsun ki sizler bu savaşta en önde olmaya en çok layık olanlarsınız diyor. ayetlerimizi bu. Eğer dünyada bir insanlık savaşı varsa bu savaşta müminler en önde olmak layıkıyla, en önde olmak şanıyla ve şerefiyle bir onura sahip olacaklardır diyor Allah. Anlamıyor musunuz? Bu gerçeği görmüyor musunuz? Şimdi ben yüreğim titrer. Bir tanrı tanımaz. İnsanlık savaşında benden öne geçtiyse ben arımdan yerin dibine geçerim. Bir mümin, bir ateistten insanlık savaşında geri kalırsa ondan utanır, yerin dibine geçerim. Siz böyle bir durumda kalırsanız yerin dibine geçmez misiniz? Bir dinsiz, bir ateist insanlık savaşında sizden daha ilerideyse siz yerin dibine geçmez misiniz? Allah'ın yarattığı insanlara, Allah'ın yarattığı varlıklara karşı zulmedenlere karşı, insanlık savaşı verenlere karşı destek olmaz mısınız? Böyle bir destekle geri kalırsanız yerin dibine geçmez misiniz? Dikkatli düşünün. Elbette hayat zordur. Onurca yaşanması gereken hayat zordur. Ama Allah'ın dini kolaylıktır. Allah bu zor hayat içerisinde size kolayları hükmeder. Kolay yolu hükmeder. Ve sizi size bırakır o noktada. Der ki benim yolum işte burada kolaydır. Ve kolay yolda onur vardır, şeref vardır. Daima doğrulardan yana olun. Daima iyilerden yana olun. Daima yoksuldan, yetimden, fakirden, fukaradan yana olun. Daima iyilerden yana olun. Siz eğer içinizde sadece imanla değil, başka düşüncelerle de iyi olanlardan yana, fakirden, fukaradan yana iseniz yine o savaşın içindesiniz zaten. Ama şöyle diyebilirsiniz. Aman bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Adamlar zulmediyorlar. Önemli değil. Adamlar insanları soyuyor mu? Önemli değil. Adamlar insanları köleleştiriyor mu? Önemli değil. Yeter ki bana gelmesin diye bir felsefe kuruyorsanız bu ne insanlığa yapışır, ne akla yapışır, ne dinime yapışır, ne şuna yapışır, ne buna yapışır. Hiçbir şeye yapışmaz. Yapıştıran varsa da buyursun yapıştırsın. Evet, onun için işte Allah diyor ki, ey müminler, ilerideki ayetlerde, daha ilerideki ayetlerde, kemale ermiş, artık neyin ne olduğunu kavramış bir topluma, başlarına insanlık kavgası verdikleri için sıkıntılar gelen topluma diyor ki, geçmiş ümmetlerin başına gelenler elbette sizin de başınıza gelecektir. Onların başına gelecekler sizin başınıza gelmeyecek mi zannettiniz? Onlar o insanlık kavgasında öne çıktılar. Bundan dolayı da zulmedenlerin, kafirlerin, insanları sınıflayanların hışmına uğradılar. Siz de eğer gerçekten iyilikten yana, doğruluk yandan yana iseniz, gerçekten haktan ve adaletten yana iseniz elbette o kafirlerin, o zulmedenlerin hışmına uğrayacaksınız. Başınıza gelecek. Başınıza gelmemesinin tek yolu var. O da ne? Bana dokunmayan yılan 1000 yıl yaşasın. Kim soyarsa soysun, kim çalarsa çalsın, kim zulmederse etsin beni ilgilendirmez. Ben keyfime bakarım derseniz başınıza gelmez. Böyle bir şey de herhalde ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar, ne akla sığar, ne vicdana sığar, ne kalbe sığar, ne sevgiye sığar, ne saygıya sığar, ne kendini paylaşıma sığar. Hiçbir şeye sığmaz. Bu eşittir bir çıkarcılıktır. Bu insanın kendini düşünerek çıkarcı davranmasıdır. Bunu dinsizler bile kabul etmez. Böyle bir insanlığı. İşte kabul etmeyenler savaş veriyor. Evet, Asr suresi. Kısa bir sure. Onu da geçelim bugün. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin ederim ki zamana. İnsan gerçekten ziyan içindedir. Bu ziyandan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine gerçeği, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asra, çağa, zamana, içinde yaşadığımız ana yemin ederim ki, diyor Allah, içinde yaşadığımız zamana. O yaşantıyı, o zamanı siz içinizde yaşıyorsunuz. Hissederek, yaşayarak, duyarak, hülyalarına kurarak yaşıyorsunuz. İşte bakın insanlara, onların çoğu ziyandadır. Çoğu kendilerine göre bir hayat kurmuş. Çoğu akıllarıyla yol tutmuş. Aklın bir yolu birdir demişler. Sonra birbirlerini yemişler. Birbirlerinin haklarını çalmışlar. İki akıl bir yere gelse asla uyuşamamış. Ama bir tekerlemeye inanmışlar. Aklın yolu birdir demişler. İşte televizyonlarda görüyoruz. Çıkıyorlar akıllar bir konuyu incik boncuk tavsiye tavsiye hiçbir zaman sonuca ulaştıramıyorlar. Bugüne kadar televizyonlara çıkıp da açık oturumları yapanların, akıllıların hangi konuyu sonuçlandıklarını düşünün. Bir tane gösterebilirseniz bütün ağaçları kırarım çöp diye. Ve insanlara bakınız. Özellikle 35'li yaşları geçtikten sonra keşkelerle geçmişini anarlar. Keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı, keşke şöyle olmasaydı, keşke böyle olmasaydı. Niçin? Çünkü yaşamlarını ziyan üzerine kurmuşlardır. kendilerine güven içerisinde, kendilerinden emin, hiçbir şeye ihtiyaç duymayan, Allah'a ihtiyaç duymayan, Allah'ı yeryüzünde dinlememeyi esas alan, bu çağda Allah'ın dedikleri geçmez. O da kim oluyormuş? O 1500 yıl önce geldi geçti. Bu çağda Allah'ın dedikleri mi geçermiş? Bu çağ akıl çağı, bu çağ bilim çağı, bu çağ böyle modası geçmiş fikirlerle, modası geçmiş düşüncelerle yaşanmaz diyenler. Öbür taraftan Allah'a inandığını söyleyenler, böyle demelerine rağmen, kendilerine göre hayat kuranlar ve hayatlarını zindan edenler, hayatlarını keşkeleriyle dolduranlar, sonra şimdiki aklım olsaydı şunlar şunları yapmazdım diye 50 yaşlardan sonra anılarımı yazanlar. O kadar çok ki. Elbette bu türler Resulün zevrinde de vardı, bugün de var, dün de vardı. Gelecekte de olacak. İşte böyle bir çelişkili hayattan, böyle bir yanılgıdan, insanlığın böyle bir şaşkınlığından ancak Allah'a iman edenler, inananlar ve Allah'a imanları doğrultusunda kendilerini düzeltenler, düzelterek doğru işler yapanlar, güzel işler yapanlar ve birbirlerine gerçeği, gerçekleri tavsiye edenler, yalanların, riyakarlıkların peşinden gitmeyenler ve sabrı tavsiye edenler. Kur'an'da sabır hiçbir yerde ezalara, cefalara, eziyetlere, zulümlere karşı gösterilen metanet olarak sadece alınmaz. Sabır, insanın bir çizgi üzerinde durmasıdır. Ben doğrulardan yana olacağım diyen bir insanın asla yanlışlara evet dememesidir. Ben gerçeklerden yana olacağım diyen bir insanın asla yalanlara evet dememesidir. Ben iyilerden yana olacağım diyen bir insanın asla kötülere prim vermemesidir. Yol vermemesidir. Riyakarlığa, yalana asla taviz vermemesidir sabır. Çünkü Allah sabreden kulunu sever. Sabreden kulu dimdik ayakta durur. Sabırlı bir şekilde. Beni asla kötüler, beni asla yanlışlar, beni asla riyakarlıklar yolundan döndüremezler. Dimdik ayakta durur. İşte o sırat-ı müstakimdir. İnce bir çizgidir. Sabır. İnsanı dosdoğru kılar. Metanettir. Doğrudan yana olma metanetidir. İyiden yana olma metanetidir. Bir kişilik sınavıdır. Bir kimlik sınavıdır. Şu insana nasıl bilirsiniz? Dosdoğru, dimdik biliriz. İşte sabırlı olur. Bulunduğu yolda, üzerinde durduğu yolda ayak diretmiştir. Üzerinde durduğu yolda dimdik durmuştur, sabretmiştir. Asla yamulmamıştır, asla eğrilmemiştir. Asla onun bunun dediğine bakmamıştır. Asla, asla, asla. Biz sabrı genelde toplumsal ahlak olarak, toplumsal bilgi olarak, toplumsal örf olarak, işte başıma kötülükler geldi, işte başıma ezalar geldi, cefalar geldi. Ben onlara karşı sabır göstermem lazım, bu benim imanımdır. Öyle değil. Ayetlerdeki sabır sadece bu değil. Ayetlerdeki sabır daha anlamlı. Hele bu surede sabır daha farklı. Bir insanın imanında dümdüz yolda ilerlemesidir. Gerçekler üzerinde dosdoğru durmasıdır. Yalana, riyaya asla pay vermemesidir. Dünya süsüne asla önem vermemesidir. Dünyalık kaygılara asla taviz vermemesidir. İşte bunlar kazanacaktır. Çünkü insanların ziyanı, ziyan içinde oluşu, doğruluk üzerine, iyilik üzerine, gerçeklik üzerine sabır etmemesidir. Zoru gördüğü zaman yamuluvermesidir. Dost doğru giderken bir yerde bir yalanı görür, hoşuna gider, tak kırılır, yalanın içine girmiştir. Dost doğru giderken bir yerde riyakarın sözlerini işitir, hoşuna gider, oh alkışlamaya başlar, arkasından buyruğuna takılır. Ziyan içindedir. Aklına bir düşünce gelir, ooo çok iyi, çok iyi, çok iyi der. Aklına gelen düşünceden dolayı da bencilliği, beni, enaniyeti artar böyle. O anda Allah'ın dediklerine ters düşmüştür, hiç fark etmez. Önemsemez. İşte o Allah'ın dedikleri üzerinde yürüme yolunda, verdiği kararda durmamış, dönmüştür. Sabretmemiştir. İşte ziyan içindedir. Onun için ziyan içinde olanlar ancak iman edip dosdoğru iş işleyenler, bu dosdoğru işlerini, dosdoğru kimliklerini, dosdoğru kişiliklerini birbirlerine gerçek olarak tavsiye edenler, böyle olursak, böyle düzgün insanlar olursak, böyle dosdoğru insanlar olursak, böyle gerçekçi insanlar olursak, bu insanlık kurtulur, bu hayat kurtulur, bu bozukluklar gider, bu şikayet ettiğimiz konular gider diye tavsiye edenler ve bu tavsiyelerinde, bu kişiliklerinde, bu işlerinde dimdik ayakta duranlar, sabredenler ziyan içinde olmayacaklardır. Ama insan ne zaman ziyan eder? Ben Allah'a inanıyorum. İnanıyorum. Kalbimde tertemiz, namaz kılmasam da olur. Ne olacak yani? Akşama kadar dedikodu yapar. Ne olacak canım, Allah Allah. Kötülük mü var bunda? Der. Ondan sonra bir yerde bir şey yapar. Başka bir yerde bir şey yapar. Gıybet yapar. İnsanları çekiştirir. Kimse görmeden bir suç işler. İşte ziyandadır. Niye? Verdiği sözlerine durmuyor. Verdiği söz neydi? Ya Rabbi, ben sana inandım. Bundan sonra senin yoluna girdim. Ben bu yolda, sen ne istiyorsun? Dosdoğru bir insan. Ben dosdoğru bir insan olacağım. Sen ne istiyorsun? Yalan söyleme. Yalan söylemeyeceğim. Sen ne istiyorsun? Ben riyakarları sevmem. Tamam, ben riyakar olmayacağım. Sen ne istiyorsun? Ben çizginde insandan yana olan, zulümden yana olmayan, haksızlıktan yana olmayan, iyilikten yana olan, doğruluktan yana olan bir insan istiyorum. Tamam ya Rabbi. Ben asla zulümden yana olmayacağım. Kötülükten yana olmayacağım. Daima iyilikten yana olacağım. Daima iyilerin yanında olacağım. Söz veriyorum, dedi. Yola çıktı. Bunu insanlara bu şekilde yaydı. Etrafındaki insanlara böyle anlattı, tavsiye etti. Ve bu yol üzerinde yürüdü. Sabırlı bir şekilde. Dimdik. Bu ziyanda değil. Ne zaman ziyana düşüyor? Bu verdiği sözlerden vazgeçiyor. Bu verdiği sözleri yapmıyor. Bu verdiği sözlerden terk ediyor. İsteyerek, bilerek ve bundan da huzursuz olmayarak. Çünkü huzursuz olsa ne olacak? Dönüp tövbe edecek. Pişman olacak. Yanıldığını hissedecek ama huzursuz da değil. Bir bakıyorsunuz böyle söz verip de ben doğrulardan yana olacağım diyen insan eğri doğru hiç fark etmiyor. İşine geldiği gibi doğruların yanında eğrilerin yanında. Ben riyakarlardan yana olmayacağım diyen bir insan bir bakıyorsunuz nerede riyakar var, nerede Allah düşmanı var, nerede Allah'a karşı isyan etmiş var, nerede işi sulandıran insanlar var, alkış alkış onları pohpohlama pohpohlama, onları sevme, onların yanında olma. Ziyandadır yani. Elbette Allah ona verdiğin sözde durmadın, riyakarlarla beraber oldun. Onları sevdin, onlara alkışladın, onlara kalbi sevgiler gönderdin. Elbette ziyandasın. Sen böyle söz vermedin ki bana diyecek Allah. Asra yemin ederim ki insanlar verdiği sözleri yerine getirmeyerek ziyan içinde olurlar. Ancak Rabbine iman edip verdiği sözler üzerinde duran ve bu doğrultuda amel işleyenler ve bunu birbirlerine güzelce tavsiye edenler ve verdikleri sözde ısrarla dimdik ayakta duranlar kurtulacaklardır. Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben bu sureyi de yine bir önceki surenin devamı gibi algıladım. Az önce de bu surede kişilik gelişim üzerine biz kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bu bize içine düşebileceğimiz yanlışlar. Az önce Mehmet Bey'in çok güzel dile getirdiği evet devamı sure. Az önceki surenin açılımı olarak düşündüm. Bu şekilde kendimizi, şahsiyetimizi kurma İpuçları veriliyor diye düşündüm. Herkese iyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Evet abi, bayağı etkilendik, bayağı mutlu olduk, bayağı da yorulduydu yani gerçekten bu sorular. Evet, mesuliyetin ağırlığı omuzlarımıza çöktü. Bunun için mutlaka bir şeyler yapmak lazım diyorum. Yani sanki üzerimizde evet yapmamız gereken bir şeyler var da sanki yapmıyormuşuz gibi geliyor ama yani bu biraz herhalde kişisel kuruntudan ileri geliyor. Evet. Bu sureleri sırayla okuduğumuzda kişisel olarak bize sorumluluk yüklüyor. Bir taraftan da tabii ki kültür olarak, örf olarak fazladan almış olduğumuz mesuliyetleri de bizden temizliyor. Neleri yapmamız gerektiğini sade bir şekilde bize anlatıyor. Ama sanırım elbette ki kayıyoruz, toplumdan etkileniyoruz, her şeyden etkileniyoruz. Bu etkilenmelerle işte yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet, Allah bize yardım etsin, hepimize yardım etsin. Hepimize hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Sağ olun, hayırlı geceler. Esselamu Aleyküm. Allah razı olsun. Son kısımları takip edebildik. Bu süre başlarken uzun bir telefon görüşmesi yapma zorunda kaldım. Bu süre takip edemedim ama kayıttan dinlerim. Allah razı olsun. İyi geceler. Ama net bir arkadaşlardan alan yoktu. Ben aklıma şu takıldı. Bir ara ben peygamberin hayatını okurken ashab birbirleriyle karşılaştıklarında asır suresini birbirlerine okuduklarına dair öyle bir arada ibareler geçiyor. Bunu sureyi birbirlerine okumak olarak değil sanırım. Bir mücadelenin içinde bulunuyorlar o anda. Mekke dönemi malum işkenceler ve mücadelenin içindeler. Ve o mücadelede birbirlerine destek verme gibi alınmamız gerekiyor sanırım. Bu konuda bir kısa açıklama yaparsanız sevinirim. Evet, şu arkadaş almıyor mikrofonu herhalde, yoruldu. Bu sureyi sahabenin birbirine rivayet ettiği, birbirine tavsiye ettiği doğru. Yani bu genelde söylenen bir şey, hadislerde de mevcut, tarihte de mevcut. Tabi surenin anlam bütünlüğü içerisinde anlamı itibariyle onlar anladıkları için tavsiye etmeleri kadar normal bir şey yok. Neden? Çünkü sure inanan bir insanın inançları üzerinde sağlamca durmasını öğütleyen bir sure. Ancak kurtuluşa ereceklerin bunlar olacağını ifade eden bir sure. Bu özleri, bu duyguyu, bu şuuru veren bir sure. E o zaman bu sözleri, bu ifadeleri birbirlerine söylemeyecekler, birbirlerine bunu tavsiye etmeyecekler de ne yapacaklar? Yani çünkü özel bir sure. Allah 3 ayette zamana yemin ederek, yani hangi zaman olursa olsun, dün, bugün, yarın fark etmiyor. Zamana yemin ederek diyor ki insanların çoğu ziyanda. Ancak şunlar değil. Kimler gerçekten iman etmiş ve imanları doğrultusunda iş işlemiş ve bu güzel işleri birbirlerine tavsiye etmiş, birbirlerine önermiş ki zaten surenin içerisinde tavsiye etmeyi, Allah'a olan iman üzerine iş işlemeyi, güzel işler yapmayı, tavsiye etmeyi öneren bir sure ve bu tavsiyelerde, bu işlerde, bu imanda sabır edeni, yani dimdik duranı, sağlamca duranı Allah diyor ki bunlar ziyanda değil diyerek ayırıyor. Onun için zaten o günkü Müslümanlar okudukları bu ayetleri çok güzel anlıyorlardı, hissediyorlardı. Ayetin içinde de zaten surenin içinde de birbirlerine tavsiye ifadesi vardır. E bu sureden daha iyi tavsiye edilecek de olmaz herhalde değil mi? Zaten surenin kendisi tavsiyesi. Tavsiye edin diyor. Onlar da tavsiye ediyor. Biz de tavsiye ederiz. Zaten biz de sureyi okumadan insanlara söylüyoruz zaten. Aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Şu surenin içeriğinde bizim sürekli söylediğimiz nedir? İman edenler düzgün bir şekilde iman etsin. İmanlarında sağlam dursun. Güzel işler yapsın. Birbirlerine güzel işleri tavsiye etsinler. Bunu biz her zaman yapıyoruz zaten. Ha, Ar suresini okuyor demiyoruz belki ama söylüyoruz. Anlam itibariyle naklediyoruz, söylüyoruz. Belki kodlama sistemi olarak tek tek böyle birkaç cümlede izah edeceğine o günkü Müslümanlar birbirlerine Ar suresini okuyun diyerek de kodlama sistemiyle ne demek istediğine direkt söylemiş olabilir. Nitekim bu şekilde de rivayetler vardır. Bu rivayetler garip görülmemelidir veya başka anlam çıkarma biraz zorlanabilir, çıkarılabilir de ama esas da surenin kendisi tavsiye suresidir. Tavsiye edin diyor zaten. Müminler birbirlerine tavsiye ederler diyor. Ayetlerden de etkilenerek ve daha önce okuduğumuz surelerden etkilenerek bir şiir yazdım. Onu antolojiye koydum. Bu atmosferde onu da size okuyup kapatmak istiyorum. Tabii izniniz olursa. Bilsen akşamı bekliyorum seni düşünebilmek için. Gündüz beni çekiştiriyor kendine köle kılmak için. İş güç derken gündüz senin olamıyorum. Az kaldı. İkindi okundu okunacak. Öğlenin sıcağı çoktan geçti. Gölgeler ise çok uzun. Tıpkı hatıralarım gibi güneşten çok uzak. Gecenin sessizliğinde seninle olacağım kalbimle. Sana ait olan her şeyi anlamak için özümle okuyacağım söylediklerini ağır ağır. Sindire sindire. Birlik olmak seninle, birlik olmak söylediklerinle tüm gecenin sessizliklerinde heyecan doğuruyor kalbimde. Bilsen gündüzler çok uzun, geceler ise çok kısa. Bilsen anlamlar çok derin gecelerin gizeminde. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizlere iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun.